kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź S.A. Już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia po tragicznym karambolu na A6 pod Szczecinem. Władze Skierniewic ograniczają dostawy wody do sąsiednich miejscowości. Wody brakuje w samym mieście. Kilka tysięcy osób wzięło udział w 23. Pomorskim Wielkim Przejeździe Rowerowym. W karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem zginęło 6 osób, a 11 zostało rannych. 4 poszkodowane osoby trafiły do szpitala. W akcji brał udział m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Reporter Radia Szczecin rozmawiał ze świadkiem wypadku. To ukraiński kierowca, który, gdy zobaczył, co się dzieje, zaczął wyciągać ludzi z płonących samochodów. Od przodu jechała ciężarówka, duża. Z przodu jechała ciężarówka, duża. Przed nią też jechały jakieś samochody i zaczęła hamować. I jak zahamowała, to od razu pojawił się ogień. Wyszedłem z samochodu, wziąłem gaśnicę i podszedłem do jednego z aut z jego prawej strony. W środku były dwie kobiety i dwoje dzieci. Wyciągnęliśmy ich z samochodu z prawej strony. Potem usłyszeliśmy krzyk. Ktoś z lewej strony wybił szybę i wyciągnął kierowcę ciężarówki. Wśród ratowanych przez pana Andrieja osób jest kobieta, kierowca samochodu, w który uderzyła ciężarówka. Korek się zrobił. Też zwolniłam, a ciężarówka za mną. Tak nie zauważyła chyba. No i stuknęła mnie. Jak mnie stuknęła, to zaczęłam się kręcić i wszyscy jeden na drugiego wlecieli. Mój samochód się spalił. Byłam przy samej ciężarówce, wbita w ciężarówkę, a samochód obok się palił. Pan mnie wyciągał przez szybę, bo nie mogłam wyjść. Właśnie ten pan ratował, ile mógł naprawdę. A kilka godzin po karambolu na przeciwległym pasie drogi, czyli na nitce w stronę Szczecina, doszło do kolizji, zderzyły się dwa auta. Już zaczął się tam ustawiać kolejny korek. Ratownicy proszą o płynny przejazd w tym miejscu, nierobienie zdjęć i niezatrzymywanie się. Władze Skierniewic w związku z niedoborem wody w mieście zapowiedziały ograniczenie dostaw wody do sąsiednich miejscowości. W Skierniewicach od piątku występują braki w dostawach wody. Ograniczone jest ciśnienie. Minionej nocy woda została zakręcona i tak ma być dziś, aby zabezpieczyć dostawy wody do miasta. Na tereny wiejskie popłynie jej mniej, mówi wójt gminy Czesław Pytlewski. Samorządowiec zapowiada zwołanie na jutro sztabu kryzysowego. Zabezpieczają nam na dzisiaj potrzeby te niezbędne, czyli woda do picia, do takich celów bytowych. Jakkolwiek jutro zbierzemy się w takim ścisłym gronie kryzysowym i postaramy się po prostu tą wodę przy pomocy wozów strażackich po prostu do mycia, do ubikacji i tak dalej, żeby po prostu woda była. Są nowe osiedla, chociażby na Ludwikowie, tam niestety tych studni nie ma i prawdopodobnie tam będziemy starali się po prostu zabezpieczyć. Władze miasta zapowiadają zmniejszenie dostaw wody do gmin o około 20%. Apelują też do mieszkańców miasta o zmniejszenie zużycia wody i ograniczenie go do celów spożywczych i sanitarnych. Na osiedlach podstawiono beczkowozy. Kilka tysięcy osób wzięło udział w 23. Pomorskim Wielkim Przejeździe Rowerowym. Przejechali ponad 160 kilometrów, żeby zamanifestować poparcie dla aktywnego transportu. 4 peletony zjechały na Błonia w Sopocie od strony Starogardu Gdańskiego, Kartuz, Wejherowa i Gdańska. Dla jednych to manifest, dla innych dobra zabawa. Z daleka przejechaliście. Początek trasy, czyli Wejherowo, druga strona. Gorąco, ale generalnie atmosfera fantastyczna, także o to chodzi. No to jest przede wszystkim jakaś okazja na integrację, na poznanie infrastruktury, na zobaczenie Gdańska i ogólnie okolic, nieco innej perspektywy niż wyłącznie ścieżek rowerowych lub okien tramwajów. Tak więc uważam, że to jest świetna alternatywa. Bardziej manifest. Chcemy więcej dobrych ścieżek i przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, jak jeżdżą kierowcy, bo często wymuszają pierwszeństwo na nas. Chciałam podziękować panu, który mi zmienił oponę w trakcie. Bo pękła mi dętka i był pan, który się zatrzymał i mi pomógł. Super, nie?

Witamy w drugiej godzinie audycji, naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Od razu możemy przedstawić naszego gościa, Tomasz Wolfkę, komentator tenisa w Eurosporcie. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Bo też powód jest niebanalny. Trwa finał Rolanda Garrosa French Open. 6-1 w pierwszym secie dla Nadala. 6-3, przepraszam. 6-3, tak, rzeczywiście. 7-5 dla Dominika Thiema w drugim, 6-1 w trzecim dla Nadala i tutaj prowadzi Hiszpan 5-1 i wydaje się, że kort jest już zamieciony, wszystko jest pozamiatane, ale tutaj chyba nikogo to nie dziwi, bo to będzie 12 triumf Nadala na kortach Rolanda Garrosa, król French Open. No zgasłam trochę ten mecz, szkoda, bo wydawało się, że jest szansa, że Dominik Thiem się wreszcie dobierze do skóry Nadalowi. Mówię wreszcie, bo w ubiegłym roku pierwsza przymiarka, ten finał w tym samym składzie. Austriak jest kopią Hiszpana, tyle tylko, że praworęczną, ale kopią 8 lat młodszą, no więc wydawało się, że wreszcie przyszedł jego czas. Nic bardziej mylnego, Nadal za chwilę podniesie ten puchar po raz 12, no i to będzie wyczyn bez precedensu, dlatego że do tej pory był współrekordzistą razem z Margaret Court. Ona wygrała 11 razy Australian Open, ale to było w latach 60. Nadal 11 razy Roland Garros, za chwilę wygra po raz 12. Tylko jeden raz to się zdarzyło w historii sportu, że ktokolwiek wygrał 12 turniejów w tym samym miejscu. To była Martina Navratilova, impreza w Chicago, no więc nieporównywalna wagą co do turnieju paryskiego, także Nadal ewidentnie przechodzi do historii. Dziwimy się trochę, że Nadal gra w finale z Thiemem, a nie z Federerem, a nie z Djokovicem. Thiem naprawdę po świetnym meczu, przerywanym, wznawianym, pokonał Serba. Pokonał Serba, pokonał go zasłużenie, pokonał go taką samą bronią, jak pokonuje Nadal wszystkich tenisistów, bo jeszcze raz podkreślamy, Dominik Thiem jest młodszą kopią Rafy Nadala, no i wygląda na to, że po zakończeniu kariery przez Hiszpana, być może to się stanie po tym turnieju, bo ja nie wiem, czy on ma jeszcze jakieś cele sportowe w życiu. A myślisz o Nadalu? Tak. Ja myślę, że chce gonić Federera w liczbie tytułów wielkoszlemowych. Okej, no ale to będzie ciężko, bo dystans chyba 4 mu zostaje, a 33 lata już wiek Chrystusowy osiągnął. Nie wiem tego. Mogę tylko powiedzieć, może niektórych z Państwa tym oburzę i się ze mną nie zgodzą, że delikatnie mówiąc, nie czekam z bijącym sercem na dalszy ciąg kariery Rafy Nadala. Tylko u nas. Tomasz Wolfke mówi, że prawdopodobnie... że nie lubi Rafy Nadala. Tak, i że Nadal zakończy karierę. Także mamy Heda, to najważniejsze. Tomas Muster, to chyba były lata 95, kiedy wygrywał French Open. Jedyny Austriak. Tak. Dominik Thiem, drugi raz, jedyny Austriak, który dwa razy grał w finale, ale już możemy chyba powiedzieć, że grał, bo... Tak jest piłka meczowa. Mhm. Tak. Jaką widzisz przyszłość właśnie Dominika Thiema? Też na innych nawierzchniach. Był taki mecz w tym roku, Dominik Thiem grał na innej nawierzchni, to był hardcourt z Hubertem Hurkaczem i Dominik Thiem, będąc wtedy bodaj trzecią rakietą światowego rankingu, był tenisistą gorszym od Polaka we wszystkich aspektach gry i przegrał ten mecz gładko w dwóch setach, także jego przyszłość jest ewidentnie na pewno związana z kortami ziemnymi i tu może być nowym królem po Rafie Nadalu. Na pewno nie takim cesarzem ziemnych kortów. No, nie wyobrażam sobie, żeby miał wygrać 10 razy Roland Garros z Dominik Thiem. Natomiast na innych nawierzchniach jest całkowicie do pokonania, nawet przez tenisistę takiego jak Hubert Hurkacz, czyli gdzieś tam mniej więcej 45-50 na świecie. Polak pokazał w tym meczu z Dominikiem naprawdę bardzo dobry tenis, ciekawszy tenis od Austriaka. Austriak tak naprawdę stał tylko 5 metrów za kortem i się bronił i to było wszystko, na co go było stać w tamtym spotkaniu, a przyjechał jako zwycięzca turnieju w Indian Wells. Także przedziwne rzeczy się czasem w sporcie dzieją, tak jak w tym roku na przykład na Roland Garros w turnieju pań. To, co tam się wydarzyło... No nawet to nie musimy cię pytać, proszę bardzo. Nikt tego nie był w stanie przewidzieć. Płynnie przechodzę, wygrywa turniej Ashleigh Barty, tenisistka, która była 8 na świecie przed imprezą. Nikt na nią nie stawiał, absolutnie. Przepraszam, Rafa Nadal leży tutaj już jak zwykle, jak co roku na plecach, umorusany, ubrudzony w tej mączce i cieszy się z 12 triumfu na kortach Rolanda Garrosa. 12 triumfu i no i już teraz w tej tenisowej Hall of Fame można mu posąg niewoli jak giganta z RODOS postawić. Ashleigh Barty mówiłeś, która była bliska tego, żeby triumfować i grać w krykieta swego czasu. Ashleigh Barty, tenisistka, która w wieku 17 lat była we wszystkich 4 finałach wielkoszlemowych w deblu, a w wieku 19 lat zakończyła karierę. No, na szczęście po roku problemów osobistych, problemów z motywacją, gry w krykieta, wróciła do tenisa i pnie się spokojnie, konsekwentnie w górę. Jest w tej chwili druga w światowym rankingu i też mogę odważnie powiedzieć, że bardziej się cieszę ze zwycięstwa Ashley Barty w turnieju pań niż z Rafy Nadala w turnieju panów, ponieważ Ashley Barty jest po prostu ciekawszą tenisistką. A nie cieszyłbyś się bardziej, gdyby wygrała Markéta Wondrouszowa? Chyba nie, bo ukuliśmy, komentując mecze Czeszki, takie sformułowanie na temat jej tenisa, że jest to tenis pasożytniczy. Ona żyje... Dużo dropshotów. Dużo dropshotów i życie z tego, co przyleci od strony przeciwniczki, natomiast jak najmniej inicjatywy w grze i mało rozwiązań ofensywnych, za wyjątkiem tych skrótów rzeczywiście bajecznych. W półfinale była też inna nastolatka, Amanda Anisimova, jeszcze młodsza Amerykanka. No i to jest moim zdaniem materiał na gwiazdę najwyższego formatu. Idealne warunki fizyczne, 1,80 m, długie, jak to mówimy czasami brzydko, ale no w wypadku sportu można nawet takiej o paniach powiedzieć, długie dźwignie. Podobna w stylu do Marii Szarapowej, bardzo, prawda? Podobna w stylu do Marii Szarapowej, ale mająca od niej lepszy backhand, lepiej się poruszająca po korcie, lepiej biegająca w przód. No i w wieku 17 lat, odznaczająca się niesamowitą odpornością psychiczną, załamała się tak naprawdę, dotarło do niej tak naprawdę, co się dzieje. W półfinale, tak. I to w drugiej połowie półfinału, tak. Kiedy półfinału przedziwnego, kiedy przegrywała 0-5, potem wygrała seta 7-6 i prowadziła w drugim 3-0, a Ashley Barty nie istniała, nie wygrywała piłki. I od tej pory wszystko się znowu odwróciło na stronę Australijki, ona wygrała ten półfinał, a w finale z Wondrouszową już nie miała żadnego problemu. Ale to nie tylko te nazwiska. Pojawiła się cała plejada zawodniczek. W tym roku co turniej to kto inny wygrywa w WTA Tour. Pojawiło się mnóstwo nastolatek, w tym gronie na szczęście jest jedna Polka, mam na myśli oczywiście Igę Świątek i widać wyraźnie, że w tenisie pań na pewno idzie zmiana Warty, natomiast u panów czterej najwyżej rozstawieni doszli do półfinału. Tata Igi Świątek powiedział, że Anisimova jako Amerykanka miała dużo łatwiejszą drogę do szczytu, a przynajmniej ogrywania się z tymi najlepszymi, bo otrzymywała często dzikie karty, co w przypadku Igi Świątek nie było takie oczywiste. Jak patrzysz na tę karierę Igi na przykład i Anisimowej, bo to raptem co 2-3 miesiące różnicy tych dziewczyn. Jeszcze też weźmy pod uwagę to, że Anisimova trenuje na Florydzie, a jednak no trochę lepiej, trochę łatwiej trenuje się na Florydzie. Ja już nie mówię o tym, że tam jest największy chyba współczynnik najwybitniejszych akademii tenisowych na milę kwadratową. No jest po prostu cieplej. Ale jest po prostu cieplej, można cały rok grać na otwartych kortach. Natomiast no Iga Świątek, na pewno wszyscy się zastanawiamy, jak mocno wchodzi w tenisówki po Agnieszce Radwańskiej i widać wyraźnie, że tak. Bardzo porównywalne wyniki w tym samym wieku. Jedna i druga mistrzyni Wimbledonu juniorek. Dosłownie identyczna droga 18-letniej Igi jak 18-letniej Agnieszki na Roland Garros. Wtedy Radwańska też była w tym wieku w czwartej rundzie. Też przegrała wyraźnie z trzecią rakietą świata, ówczesną, Jeleną Jankowicz. Teraz Iga, ta przykra porażka z Simoną Halep. I to jest w zasadzie taka jedyna rysa chyba smutna na tym bardzo pozytywnym występie i całym sezonie, pierwszym tak naprawdę sezonie w zawodowym turze Igi. Ona już jest na 60. miejscu w świecie, a zaczynała ponad 100 miejsc wyżej. Ale rysa z czego wynikająca? Z słabszego dnia? Wydaje mi się, że rysa, która jest troszeczkę głębsza, bo to jest rysa, która polega na tym, że jak my to często w sporcie mówimy, nie ma planu B. Jak zawodzi to, co Iga umie najlepiej i co najbardziej lubi w grze, no to nie bardzo ma pomysł, jak mecz odwrócić, zwłaszcza z tak doświadczoną rywalką i tak trudną rywalką, tak niewygodną rywalką jak Simona Halep, która umie wszystko, przebija wszystko, widzi wszystko na korcie i jest właśnie bardzo doświadczona i bardzo sprytna. Natomiast no Polka 18 lat, doświadczenia niewiele i tak naprawdę jeden sposób wygrywania punktów. Jak on zawodzi, czyli te mocne uderzenia ze wszystkich nadarzających się sytuacji, jak ten sposób zawodzi, no to bardzo szybko Iga przegrywa. Ale przypominam, że w ten sposób można wygrać Roland Garros. Tak zrobiła to 2 lata temu Jelena Ostapienko. Tak było, rzeczywiście. Tak było. Tu stawiamy kropkę. Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu, opowiadał nam o tym, co przez ostatnie 2 tygodnie działo się na kortach Rolanda Garrosa. Bardzo dziękujemy, Tomku. Dziękuję uprzejmie. A dzisiaj po raz 12 triumfuje Rafa Nadal. No i za chwilę będzie przemawiał, na pewno będzie mówił m.in. o wielkim szacunku, jaki ma dla przeciwników. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listych, co do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, nie gadać, znowu widzę dramat, to bo zawsze kiedy widzę, w miasto idzie fama. Stary ziomo pyta, ile zrobił szprycer. Siana dziwne trochę, nie odbierał, kiedy kwit się nie zgadzał, teraz szasnąć, po to chciałby trzasnąć. Po to znowu nieprawdziwy uśmiech jak pod wargą. Po to spytam ją, czy lubi ciszę, bo jak tak, to spoko. Robiliśmy biznes, jak czytałeś Kajko i kogoś robię pliki. Dla niej liczę pliki, dla niej nie mam siły się uśmiechać, nienawidzę. Kameroni znowu się sprzedają, no bo kwitnie handel, gdy robiłem hajs, oglądałeś Disney Channel. Nie mam siły gadać, czekasz kiedy kliknę, ale moje mądre zdania teraz niezbyt liczne. Znowu bredzę mumble rap, ona Kendrick. Przy mnie twoje zdjęcie double tap prawie przebił szybkę. Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Proszę. No, widzimy, proszę Państwa, oczywiście radość Rafy Nadala, kibicującej mu publiczności w Paryżu. Rafa Nadal, przypominamy, po raz 12 zwyciężył we French Open, ale my znów będziemy mówili o piłce. Myślami jesteśmy oczywiście przy meczach naszej kadry w eliminacjach Euro 2020. Tymczasem są zespoły, które w Europie grają o tytuł, o szczegółach, Mateusz Fusiarz. Liga Narodów. Rozgrywki, które miały wznieść reprezentacyjną piłkę na wyższy poziom. Wprowadzone w miejsce meczów towarzyskich, które nie niosły ze sobą praktycznie żadnej wartości. Ani sportowej, ani finansowej. Liga Narodów. A komu to potrzebne? Właśnie, ale do tego dojdziemy. W Portugalii rozgrywany jest teraz turniej finałowy. W półfinałach Portugalczycy mierzyli się ze Szwajcarami, a Anglicy z Holendrami. Jeśli chodzi o aspekt piłkarski, trzeba to UEFA oddać. Te spotkania oglądało się całkiem dobrze. Cristiano Ronaldo znów miał okazję udowodnić, że kto jak kto, ale on akurat błyszczeć w meczach o stawkę potrafi. CR7, co tu dużo mówić, po zaledwie przyzwoitym sezonie w Juventusie pokazał, że mimo 34 lat na karku ostatniego słowa w piłce nie powiedział i ma szansę na kolejne trofeum z reprezentacją. Trofeum, o które gospodarze powalczą z Holandią. Oranie pokonali 3-1 Anglików. A może to bardziej Anglicy przegrali, bo to, co wyczyniali pod swoją bramką piłkarze Garetha Southgate'a, mogłoby posłużyć za film instruktażowy, jak w obronie się nie zachowywać. It's totally wrapped up. It's another defensive howler with Ross Barkley to the fore this time. And surely there's no way back. Finał Ligi Narodów dziś o 20:45. Kto zostanie historycznym pierwszym zwycięzcą rozgrywek? Nie wiemy. Wiemy jednak, że zwycięzca, Portugalia albo Holandia, odbierze bardzo ładny puchar, który reprezentuje wszystkie 55 federacji narodowych UEFA. Wykonany jest ze srebra, waży 7,5 kg, a mierzy 71 cm. Do tego dochodzi jeszcze prestiż, mocno jeszcze nieugruntowany. I to już w zasadzie wszystko. Dlatego raz jeszcze. Komu to potrzebne? Liga Narodów to twór, który jednym podoba się bardzo, ale większość uważa go za stratę czasu. Ta Liga Narodów, ja do dzisiaj nie wiem, o co chodzi w tym, nie są to dla mnie osobiście jakieś mecze, które są o coś. Tak mówił w zeszłym roku nasz kapitan. I jest w tym trochę racji, choć Robert Lewandowski mówił akurat w trochę innym kontekście. Ale faktycznie, Portugalia czy Holandia oprócz tego znów bardzo ładnego trofeum nie dostanie nic więcej. A przez coś więcej mam na myśli chociażby bezpośredni awans na Euro 2020. Ale nie, UEFA postanowiła zamieszać nieco chronologią i w tej chwili obaj finaliści mają już za sobą po dwa mecze eliminacyjne i co najistotniejsze, pogubili w nich punkty. Co za tym idzie, mogą nie znaleźć się w gronie 20 ekip, które z eliminacji awansują na Euro. Organizatorzy jednak i tutaj wymyślili pewną furtkę, a mianowicie 4 turnieje o 4 pozostałe miejsca w Mistrzostwach Europy. Te odbędą się w marcu przyszłego roku, a każda z dywizji A, B, C i D stworzy swoje własne Final Four. Może się więc zdarzyć tak, że za rok w czerwcu w grupie zobaczymy Kosowo, które mimo, że w eliminacjach raczej polegnie z Kretesem, to wygra swój turniej finałowy przeciwko Macedonii Północnej, Gruzji i Białorusi. Paradoksem może być też taka historia. Załóżmy tak, Portugalia wygrywa dziś z Holandią i tym samym triumfuje w Lidze Narodów. Przegrywa jednak eliminację i o awans na Euro musi powalczyć we wspomnianych marcowych barażach. Jej przeciwnikami są zespoły, którym też podczas kwalifikacji powinęła się noga. CR7 i spółka przegrywają jedno z decydujących spotkań i o Mistrzostwach Europy mogą zapomnieć. Ale Ligę Narodów przecież wygrali. Czyli jeszcze raz, po raz trzeci dzisiaj. A komu to potrzebne? Trudno powiedzieć. Niemniej mecze o stawkę, nawet o wątpliwym prestiżu, zawsze lepiej obejrzeć niż mecz towarzyski. Mecz Portugalii z Holandią o 20:45, zakończony mecz o trzecie miejsce. Anglicy wygrali ze Szwajcarią po rzutach karnych. Pozostajemy w piłkarskim świecie. Amfutbolowa reprezentacja Polski w ten weekend rozegrała dwa spotkania towarzyskie. Ich przeciwnikiem była reprezentacja Irlandii w meczu rozegranym wczoraj. Nasi zwyciężyli 3-0. Natomiast dzisiaj podopieczni Marka Dragosza zdobyli 4 bramki, nie tracąc żadnej. Więcej o tych meczach opowie prezes Amfutbol Polska Mateusz Widbak. Za nami świetny amfutbolowy weekend w Krakowie w ramach przygotowań organizacyjnych i sportowych do Mistrzostw Europy amfutbolowych Kraków 2020. Zorganizowaliśmy dwumecz z Irlandią na stadionie Prądniczanki, na świeżo otwartym stadionie. Mecz z Irlandią, jak zawsze z nim graliśmy mecz, to nie był łatwy. Bartosz Łastowski, napastnik reprezentacji Polski. Zawsze musieliśmy swoje wybiegać. Dużo walki, dużo serducha na boisku zostawione, to się przełożyło. Graliśmy naprawdę fajną piłkę, było czasami na 1-2 kontakty. Myślę, że ci ludzie, którzy przyszli, no to myślę, że opadły im szczęki po całej ziemi, bo to naprawdę pokazaliśmy kawał dobrej piłki, a same trybuny, to ja byłem szczerze zaskoczony, nie spodziewałem się aż tyle kibiców, że będzie pełny stadion, aż ściany też nachybnie przechodziły, czy w trakcie. Chciałbym, żebyśmy wygrywali, ale też chciałbym, żebyśmy grali w piłkę i chciałbym, żebyśmy grali efektowny futbol. Marek Dragosz, trener reprezentacji Polski. Myślę, że taki ten futbol dzisiaj był, że chciało się na to patrzeć. Myślę, że gdybym siedział na trybunach jako kibic, to chyba by mi się podobało. Kurczę, wychodzi się na trening, człowiek zasuwa, chce zagrać mecz. Chciałby, żeby to było dla kogoś, nie tylko dla samego siebie i to, że te trybuny tutaj się dzisiaj wypełniły, to jest absolutnie fantastyczne. Oglądali nas piłkarze pierwszej kadry, dostaliśmy zaraz po meczu zdjęcie, gdzie siedzą kadrowicze z PZPN-u, nasi ambasadorzy, nasi sponsorzy, nasi przyjaciele. Widziałem to zdjęcie i naprawdę też duże mega wrażenie na nas wywarło. Jakub Popławski, bramkarz reprezentacji Polski. Chłopaki z pierwszej reprezentacji, Robert Lewandowski, cieszący się z naszej bramki, oglądają mecz na dużym telewizorze podczas zgrupowania, Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u. No naprawdę fajnie, że chłopaki też interesują się tym naszym sportem, że mocno nas wspierają. Naprawdę to dla nas bardzo dużo znaczy. My jako federacja, która będzie organizować te Mistrzostwa Europy, walczymy organizacyjnie już teraz na 1,5 roku przed mistrzostwami, dopinamy wszystko, żeby było jak najlepiej, ale też walczymy sportowo. Za 2 tygodnie już gramy z Belgią, również w Polsce, w Rzepinie. 2 mecze, później lecimy do Anglii na turniej U23, później we wrześniu Amfutbol Cup, 8. już edycja w Warszawie, 6 reprezentacji. Zdradzę, że wśród nich znajdzie się reprezentacja Brazylii. W październiku lecimy do Turcji na dwumecz z najsilniejszą ekipą na świecie, z profesjonalistami. Myślę, że to już nam da obraz tego, jak możemy wyglądać na Mistrzostwach Europy. Rio z Krakowa o Amfutbol Polska przygotował Łukasz Matusik. People come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us. Pulling out on the floor of the top to Metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood trench, get offensive like that. The fifth sunset, get back, proclaim. The spirit of Quatemba, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One to one, fire, the sticker. That won't you gain the try to steal your neighbor. Now you got a gun. And it's for the people of the sun. We're coming back around again. This is for the people of the sun. O piłce nożnej kobiet mówimy rzadko, ale jak są Mistrzostwa Świata, no to musimy o tym wspomnieć. Właśnie jest rozgrywany mecz Anglia kontra Szkocja i Angielki prowadzą 1-0. Przed chwilą strzeliły gola z rzutu karnego, ale teraz przeniesiemy się za ocean. W decydującą fazę wchodzą w Stanach Zjednoczonych rozgrywki koszykarskiej ligi NBA i hokejowej NHL. W obu przypadkach może dojść do dużych niespodzianek, gdyż o krok od końcowej wygranej są drużyny, które nie były uznawane za faworytów. Szczegóły w korespondencji Jana Pachlowskiego. Już dzisiaj w nocy czasu polskiego możemy poznać zwycięzcę rywalizacji o Puchar Stanleya. Amerykańscy eksperci komentujący w USA różne wydarzenia sportowe podkreślają, że to jedno z najtrudniejszych do zdobycia na świecie trofeów w rozgrywkach ligowych. W serii do czterech zwycięstw hokeiści St. Louis Blues prowadzą 3-2 w rywalizacji z faworyzowanymi Boston Bruins. Co ciekawe, dwie z trzech wygranych odnieśli na wyjeździe, ostatnio triumfując w Bostonie 2-1. Taki rozwój wypadków dla miejscowych kibiców był szokiem i w ciszy opuszczali oni halę. Dzisiejszy pojedynek odbędzie się w St. Louis. Po ostatnim zwycięstwie czołowy gracz bluesmenów Ryan O'Leary do obecnych wydarzeń zachowuje jednak rozsądny dystans. Oczywiście bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Zwycięstwo w całej rywalizacji nie przyjdzie łatwo. Teraz jest jednak czas na radość, odpoczynek, a następnie walczymy dalej. W dzisiejszym pojedynku wszystkiego możemy się spodziewać. Fakty są jednak takie, że gracze Blues dokonują fenomenalnych rzeczy, zważywszy na to, że na początku roku w połowie zasadniczej części sezonu była to jedna z najgorszych drużyn w lidze NHL. Bluesmeni, zwani także potocznie nutkami, pierwszy raz od blisko 5 dekad grają w finale. W sumie o Puchar Stanleya rywalizują już 5. W poprzednich 4 razach musieli uznać wyższość rywali, nie wygrywając nawet spotkania. NBA Playoffs. Koszykarski świat w całej Ameryce Północnej zastanawia się, czy zawodnicy Toronto Raptors będą w stanie napisać nową historię NBA. Mają oni ogromną szansę stać się pierwszą drużyną spoza USA w historii, która wygra te rozgrywki. Dinozaury są o krok od tego, bo prowadzą w serii 3-1, a w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego być może decydujące finałowe spotkanie rozegrają na własnym parkiecie. Podobnie jak było w przypadku hokeistów Blues, tak samo koszykarze Raptors do szans, jaka się właśnie wytworzyła, podchodzą z dużym spokojem, mówi najlepszy gracz tego teamu Kawhi Leonard. To jeszcze nie koniec. Musimy być ostrożni, w następnym meczu głupio nie faulować, celnie rzucać i dobrze grać w defensywie. Raptors dokonali właśnie rzeczy niemożliwe, wydawałoby się wcześniej. Pokonali mistrzów dwukrotnie i to na ich parkiecie. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że Warriors borykają się z kontuzjami. Wciąż do gry nie może wrócić Kevin Durant, a na jedno spotkanie wypadł Klay Thompson. Amerykańskie media przypominają, że w finale NBA tylko raz zdarzył się przypadek, kiedy drużyna przegrywając 1-3 w serii potrafiła odwrócić jeszcze jej losy. Tak było stosunkowo niedawno, w 2016 roku. Wtedy właśnie Warriors prowadzili z Cleveland Cavaliers 3-1, ale ostatecznie przegrali 3-4 ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Finał w NBA, finał w Energa Basket Lidze, finał, piąte spotkanie finałowe. Polski Cukier Toruń wygrywa z Anwilem Włocławek 38-37. Przypominamy, że na razie w finale remis po 2. W naszym studiu kolejny gość, tym razem wątek będzie książkowy. Piotr Dobrowolski, dziennikarz sportowy Super Ekspresu. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam i dziękuję za zaproszenie. Sport za krat to jest twoja kolejna książka, bo ty już zajmowałeś się różnymi tematami, między innymi piłkarskimi. Była książka o Jęczyku, prawda? Tak. Swego czasu też kolejna niedawno, która się pojawiła. O Terleckim. Czyli lubisz sportowców z problemami. Lubię. To moja żona twierdzi cały czas, że ja chyba mam coś z głową, że sam sobie wyszukuję problemów i siedzę nad nimi, żeby jakoś tam przelać je na papier. Powiedz, sport za krat, skąd połączenie właśnie tych światów więziennego i sportowego? Czy to po prostu były historie, które same do ciebie przyszły? Nie, nie, nie. Ja długo nad tym myślałem, bo miałem znajomego, który też w ciągu jednej sekundy dosłownie jego życie stanęło na głowie. Bardzo fajny, inteligentny, wykształcony człowiek, który trafił za kratki. I tak sobie pomyślałem, mówię, Boże, ileż takich przypadków jest, prawda? To mówię, to czemu nie zbadać tego, ile jest ich w sporcie? Bo to też przecież herosi stadionów, hal, aren, w pewnym momencie noga pójdzie nie w tą stronę, w którą powinna pójść i wszystko się zawala. Powiedz, Piotr, o nazwiskach, które się pojawiają w twojej książce. Właśnie, kim są bohaterowie twoich opowieści? No to przede wszystkim to skoncentrowałem się na polskich sportowcach. To jest już świętej pamięci pan Jerzy Pawłowski, znakomity szablista wszechczasów. Jest Michał Majewski, florecista znakomity, są piłkarze, jest Igor Sypniewski, Władysław Grotyński, Janusz Żmijewski, no jest tego trochę. Łatwo dało się namówić tych sportowców do tego, żeby, no, żeby opowiedzieli ci swoje dosyć mroczną historię. O dziwo tak, bo ta książka, ja wychodziłem z założenia, że ta książka ma być ku pokrzepieniu serc, ku temu, żeby nawet w najgorszych okolicznościach nie tracić nadziei. Dla tych, którzy teraz siedzą, dla jakichś młodych ludzi, którzy zbłądzili. I dzięki temu to był taki, myślę, największy atut przekonywujący sportowców do ich zwierzeń. To jest jedną z takich historii, jest historia Wojciecha Ozimka, piłkarza wówczas młodego Górnika Zabrze, który wracając po właściwie... No, taki, pijany był. Tak, był pijany, była impreza po zwycięstwie, wydawało mu się, że tak naprawdę no już jest wielkim piłkarzem, że może wszystko, że świat leży u jego stóp, no i nagle tragedia, potrącił rodzinę, prawda, która znajdowała się na drodze, ofiary śmiertelne i z dnia na dzień jego życie się zmieniło. Czy to było doświadczenie, które zmieniło go bardzo jako człowieka? To jest, myślę, że w tej książce to jest właśnie namówienie do zwierzenia Wojtka Ozimka, to jest mój największy sukces. Bo on mi wyznał, że od momentu, kiedy został skazany w 92 czy 93 roku, już nie pamiętam, z nikim na ten temat nie rozmawiał. Po prostu nie mógł się otworzyć. To go tak bolało. On mówi, mam świadomość tego, że goląc się codziennie, to widzę mordercę. Mówi, gdybym mógł to zmienić, to bym poszedł do domu na kolanach, byle tylko nie wsiąść do tego samochodu. Tak, zmieniło go to. Bo on po wyjściu z więzienia grał dalej w piłkę. Tak, tak. On grał w tym Hutniku Kraków, w najlepszym okresie tego klubu. Wtedy Widzew był mistrzem Polski, Legia była druga, a Hutnik z trzeciego miejsca awansował do Pucharu UEFA. Przeszli dwie rundy, w trzeciej spotkali się z AS Monaco, naprawdę wtedy z naszpilkowanym gwiazdami klubem i Wojtek ogarniał to. Przecież był bliski strzelenia gola, miał istotny wkład w to, że jeżeli już przegrali, to nie tak wysoko, jak powinni przegrać z tak dobrym zespołem. Nie, to fajny facet, naprawdę. I strasznie mi go żal, bo ja widzę w nim to, że on ciągle to przeżywa, on ciągle to ma przed oczami, on z tej traumy się już nigdy nie wyleczy. Ciekawa jest też historia Michała Majewskiego, o którym wspominałeś, bo on odsiadywał wyrok poza Polską. Tak, siedział krótko, no. Dla nas to jest krótko, tak, ale tam patrząc na to z tej perspektywy odsiadującego, to wcale nie. W Izmirze, w Turcji siedział 3 miesiące i co ciekawe, on do dziś nie wie, czy został skazany, czy nie, bo w każdym razie boi się tam pojechać na wakacje. Nie, bardzo fajny chłopak również, deweloper, bardzo dobrze sytuowany, inteligentny, który teraz wrócił jeszcze do sportu. Jest też historia aresztowania i skazania dwóch piłkarzy Legii za przemyt. Co to była za historia? No to była taka słynna historia, bo zaczęła się przed meczem z Feyenoordem. Chodziło o ówczesne naprawdę wielkie gwiazdy, o Władysława Grotyńskiego i Janusza Żmijewskiego. Grotyński to myślę, że gdyby nie ta afera, myślę, że gdyby nie te złe skłonności wyniesione z domu do popadania w nieodpowiednie towarzystwo, to pojechałby zamiast albo obok Jana Tomaszewskiego na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Piotrku, próbowałeś dotrzeć do Ryszarda Forbicha, czyli fryzjera. Próbowałem. Jak, z jakim skutkiem? Wiecie co, też mi go żal. Mhm. To wrak człowieka obecnie. Nie miał siły ze mną rozmawiać. Mówi, że ja już dobiegam do mety, ja już chcę o tym zapomnieć. Ja myślę, że ta cała historia korupcji w polskiej piłce ma głębsze dno. Nie można na jednego gościa zwalić wszystkiego. To był cały mechanizm. To był sztab ludzi. Jeśli nie setki, to przynajmniej dziesiątki ludzi. I wszystko spadło na niego. Okej, no. Ja uważam, że i tak on w stosunku do tych, z którymi to robił, zachował się na tyle fair, że nikogo nie podkablował, nikogo nie sprzedał, nikogo nie nadał, nikomu nie złamał życia. Ale on w tej chwili to już myślę, że bliżej jak dalej. Polecamy Państwu książkę Sport za krat. Jej autorem jest Piotr Dobrowolski, dziennikarz sportowy Super Expressu. Dziękujemy Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję i pozdrawiam. Miłego czytania. Zmiana na prowadzeniu w spotkaniu finałowym w Energa Basket Lidze. Polski Cukier Toruń przegrywa 46-50 z Anwinem Włocławek. A teraz znów wrócimy do tematu kolarskiego. Henryk Sytner rozmawiał z Adamem Proboszem, komentatorem Eurosportu, o zmianach, jakie nastąpiły, czy mają nastąpić w światowej czołówce. Oczywiście myślimy o kolarstwie szosowym. Czy po Giro, a przed Tour de France zmienił się układ sił światowej czołówki? Jakie szanse mają Polacy w rywalizacji z najlepszymi? Odpowiada Adam Probosz, dziennikarz Eurosportu. Wydaje mi się, że układ sił jeszcze się bardzo nie zmienił. Trwa taka zmiana warty. Mamy kilku młodych kolarzy, którzy pokazują się z bardzo dobrej strony. No mieliśmy znakomity tego przykład na Giro d'Italia, gdzie wygrywa Richard Carapaz, który tak naprawdę nie był przez nikogo obstawiany w roli faworyta. On pokonał tych wszystkich wielkich, którzy, jak to często bywa, patrzyli po sobie. A więc mamy młodych kolarzy. Był Giulio Ciccone, który jechał znakomicie, stał się nowym idolem włoskich kibiców. Był Paweł Sivakov, który wcześniej wygrał Tour of the Alps. Na pewno jest wielkim talentem i starał się pokazać z dobrej strony. Na pewno następuje pewna zmiana warty, ale wydaje mi się, że Tour de France jest takim wyścigiem, że tam jeszcze jednak zobaczymy tą koalicję starych mistrzów, tych, których już dobrze znamy, że to będzie znów te kilka nazwisk, które się powtórzą, poczynając od Christophera Froome'a oczywiście, tutaj drużyna Ineos, w której pojedzie także Michał Kwiatkowski, na pewno będzie się starała ten wyścig po raz kolejny, jak to się nieładnie mówi, zamknąć i zdominować. A faworyt główny? Dla mnie Christopher Froome. Ja myślę, że on jakby podrażniony jeszcze tym, co się stało w zeszłym roku, że wygrał jego kolega z ekipy, a jemu się wygrać nie udało. Myślę, że on będzie o to walczył, myślę, że będzie do tego znakomicie przygotowany i powetować sobie drugie miejsce w Giro będzie chciał Vincenzo Nibali, który był przygotowany na wygranie wyścigu dookoła Włoch, a przez własne błędy ten wyścig przegrał. A Polacy? W Giro d'Italia mieliśmy Rafała Majkę, który uważam, że pojechał naprawdę bardzo dobry wyścig. Owszem, miał dwa słabsze dni, kiedy zrobiło się zimno po dniu przerwy. Rafał niestety pojechał słabiej, uciekły marzenia o podium. Natomiast uważam, że szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, które walczył do końca, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast mieliśmy też debiut na poziomie World Touru ekipy CCC Team i uważam, że w tym składzie, przy obecnych siłach tej ekipy, to nie był zły start. Zabrakło tej wisienki na torcie, zabrakło zwycięstwa etapowego, a to było marzeniem pomarańczowych. A jak będzie w Tour de France? Myślę, że będzie podobnie, to też będzie walka o etapy, będzie walka o żółtą koszulkę dla Grega Van Avermaeta, bo on będzie głównym liderem na ten wyścig. Ekipa nastawiona na ucieczki, nastawiona na walkę o zwycięstwa etapowe i tak jak ja cały czas powtarzam, nie wolno oceniać ekipy po 6 miesiącach działania. Tak naprawdę dla mnie każdy sukces CCC Team w tym roku jest takim prezentem, bo ja na te sukcesy czekam w przyszłym roku, kiedy wzmocni się skład. No i oczywiście nie zapominamy o Michale Kwiatkowskim. Stara się jednak zmienić swoją charakterystykę, jednak stać się bardziej kolarzem na wielkie tury. Będzie się nam także pokazywał na etapach, oczywiście w jeździe indywidualnej na czas. Pamiętamy ten piękny etap Bodnar-Kwiatkowski i tę czasówkę na Tour de France. No być może Michał zafunduje nam tutaj jakąś powtórkę. Bardzo na to czekamy, na Michała Kwiatkowskiego, także na innych naszych kolarzy, no bo już nieraz pokazywali, że potrafią naprawdę w tym światowym peletonie bardzo dobrze sobie radzić. Trzymamy za nich kciuki. Ci, którzy dzisiaj trzymali kciuki za Rafę Nadala, mają znakomity wieczór, bo Hiszpan po raz 12 wygrał we French Open. Dzisiaj w finale w czterech setach pokonał Austriaka Dominika Thiema. W Ekstralidze Żużlowej już za chwilę rozpocznie się spotkanie w Częstochowie. Włókniarz pojedzie z Falu Bazem Zielona Góra. Zakończyło się spotkanie w Gorzowie, gdzie Stal wygrała z Getwell Toruń 49-41. W piłkarskiej Lidze Narodów dzisiaj wielki finał o 20:45. Mecz Portugalia kontra Holandia w spotkaniu o trzecie miejsce. Anglia pokonała Szwajcarię w rzutach karnych. A w trzeciej stronie medalu na dzisiaj to wszystko. Za sterami dzisiaj był Michał Jakubik, on to wszystko kontrolował, wspierał nas Mateusz Fusiarz, do tego Ela Różycka odbierała piękne od Państwa telefony, do tego Krzysztof Oniewski i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień.